والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika kumaliza katika tafsiri ya sura Al-Qadr, baada ya kupata faida katika mambo yaliyohusiana na sura hii katika usiku wenye cheo, darsa iliyomalizika tulizungumzia sana juu ya ibada kubwa aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, kumi ambalo ndilo lenye kutarajiwa sana kwamba usiku mtukufu wenye cheo unapatikana siku hiyo. Ibada kubwa aliyokuwa akifanya Mtume katika siku hiyo, katika kumi hilo, ni ibada ya i'tikaf. Na tukaona ya kwamba i'tikaf Mtume alikuwa anaingia tangu alfajiri ya tarehe 21, hatoki tena msikitini ila kwa jambo lilokuwa la lazima, mpaka mwezi unaandama. Kutwa na kucha anakuwa Mtume Mwenyezi Mungu yumo msikitini. Na tumeona ya kwamba katika itikafu hiyo Mtume alikuwa anapenda kujiweka peke yake, na akajifanyia kama pazia, akawa yeye yumo ndani yake kipembeni msikitini. Anaonyesha ya kwamba itikafu si ibada ambayo utaifanya na mchanganyiko wa watu. Na tukasema ya kwamba katika upeke ambao unaruhusiwa na sheria ya Uislamu ni upweke wa ibada ya itikafu. Kama si hivyo, hatakiwi Muislamu kukaa peke yake isipokuwa katika pahala kama hapa pa itikafu. Na pamoja na upweke huo, tukaona ya kwamba Mtume amechagua kuifanyia msikitini kwa sababu ya kupata swala za jamaa na ijumaa. Ndio maana akachagua kuwemo ndani mle, ili kila ikitokezea swala ya jamaa yeye awe anaiswali. Baada ya hayo, Leo tunamalizia katika al-a'malul mustahabba, vitendo vya amal ambavyo vimesuniwa. Fi hadhihi al-lailati al-mubaraka, katika usiku huu mtukufu wenye cheo. Ukimwafiki mtu usiku huu, basi afanye nini? Hapa ndipo tunapoingia leo. Qala Ibn Rajab, amesema mwanachuoni Ibn Rajab ya kwamba wa amma al-amalu fi lailati al-qadr, na amma vitendo katika usiku mtukufu wenye cheo. Qad thabata, imethibiti ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, annahu qala, kwamba yeye kasema, man qama, yoyote atakayesimama, lailata al-qadri, usiku mtukufu wenye cheo, akasimama anafanya ibada, imanan, na katika moyo wake akawa ameweka dhamira moja tu, kwamba amemwamini Mwenyezi Mungu na ameamini yale matukufu aliyoyataja Mwenyezi Mungu katika usiku huu, kwamba yeye anayaamini kwamba yapo na atayapata. Wahtisaban, na sababu iliyomfanya asimame usiku ule kufanya ibada ni kwamba anataraji malipo. Basi Mtume akasema, kama itakuwa imani ni hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa mtu huyu yale yote ambayo ametangulia katika madhambi yake. Wa qiyamuha, na kisimamo chake, innama huwa ihyauha, kwa hakika ni kuhuisha usiku kwa ibada hii. Bitahajudi, na ibada zenyewe ni kwa kuswali tahajudi sana, mwisho wake kumalizia witri. Fiha, katika usiku huo, wa salati, na kuswali. Wakad umira Aishatu, na vile vile ameamrishwa Bibi Aisha na mjumbe Mwenyezi Mungu, biduai fiha, kwamba afanye kuomba dua sana katika usiku huo. Wakala Sufianu Thauri, na akasema Imamu Sufiani Thauri ya kwamba adduau tilka layla, kuomba dua mtu katika usiku huo mtukufu wenye cheo, ahabu ilaya, ni jambo linalopendeza mno kwangu mimi, minasolati, kuliko hata sala. Yeye Sufiani Thauri amependelea zaidi kuomba Mwenyezi Mungu zaidi kuliko ibada ya sala. Ingawa sala maana yake ni ibada, ni dua vile vile, lakini yeye amekusudia yale maombi yenyewe, na sala ni dua. Mtu anapoambiwa kwamba anasali ni kwamba anaomba dua. Kila kitendo unachokifanya kwenye sala utakuta mna dua ndani yake. Ukifika kwenye rukuu, katika baadhi ya dhikri ambazo Mtume akitumia ndani yake ni dua, akisema subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li, subhanaka allahumma, ametakasika Mwenyezi Mungu, wa bihamdika, na kwa sifa zako mimi ndo ninakusifu, allahumma ighfir li, e Mwenyezi Mungu nisamehe mimi. Dhikiri hii Mtume akiitumia sana kwenye rukuu na katika sijida, baada ya kuteremka sura Al-Fath, idha jaa nasrullahi wal fath. Katika sura hii ilimpa amri Mtume atakapoyaona mambo ya kuingia watu katika dini ya Kiislamu kwa wingi na ushindi wa kutekwa mji wa Maka, basi afahamu kwamba siku zake za kukaa duniani zimekwisha, na ajiandae kwa safari, na katika siku hizo awe anafanya dhikri zaidi ya kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mtume akitumia dhikri hii kwenye sijida na katika rukuu, hali ya kuwa alikuwa akiawil aya Qurani kuifuata maelekezo yake. Kwa hivyo utaona katika sala na dua, ukifika katika kitako baina sajidataini, unamuomba Mwenyezi Mungu kusema Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzukni wahdini waafini waafu anni warfa'ni. Unamuomba Mwenyezi Mungu mambo haya ukifika pale katika kitako baina saidataini. Kwa hivyo swala nayo vile vile ni dua. Lakini Imam Sufiani Thawri anasema addu'a fi tilka al-laila, kuomba dua katika usiku huu, usiku mtukufu wenye cheo, jambo hilo la kuomba dua ahabbu ilayya, ni jambo lenye kupendeza zaidi kwangu mimi, mina salati kuliko swala yenyewe. Qala, kisha akasema wa idha kana yaqra'u wa huwa yad'u, na itapokuwa mtu katika usiku huo anasoma Qur'ani na vile vile anaomba dua, wayarghabu na kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, wayarghabu ila Allah na kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, fi duai katika kumuomba dua sana, wal mas'ala na kumtaka mambo mengi, la'allahu yuwafiq, kwa hakika jambo hili huenda ye akawafike kupewa mambo hayo, na ikawa yeye kawafikiana nao siku ule, basi anasema akiomba atakuwa anapewa kila akiombacho kwa siku ule. Kwa sababu tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, huteremka malaika na Jibril katika usiku huo, biidhni rabbihim, kwa amri ya mula wao, min kulli amrin, katika kila jambo lilokuwa jema. Wa muraduhu, na madhumuni yake hapa, anna kathrata duai, ya kwamba wingi wa kuomba dua, wa afdalu, na ni jambo lilokuwa bora, mina salati kuliko swala, allati, jambo ambalo la yuktharu fiha duau, si nyingi sana katika sala dua, ndani yake mna kisomo, mna tasbihi, mna dhikri mbalimbali, lakini kama ataamua mtu kuomba dua moja kwa moja, basi imekuwa ameomba dua zaidi kuliko anavyoomba ndani ya swala. Wa in qaraa wa daa, na kama amesoma Qur'an na akawa anaomba dua, kana hasanan, itakuwa hilo ni jambo zuri zaidi katika usiku huo. Wakad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hakika alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yatahajjadu, akijitahidi kwa ibada za tahajjudi, fi layali ramadhan, katika masiku ya mwezi wa Ramadhani usiku wake, wa yaqra'u, na anasoma qira'atan murattala, kisomo kilichopangilika vizuri qira'a yake kwa tartil za ahkami tajwid, la yamuru, mtume alikuwa anaposoma Qur'ani si katika swala au nje ya swala, hapiti bi ayatin, kwenye aya fiha, ndani yake rahma, mna rehema mizimu, illa saala, isipokuwa mtume atanyamaza kwanza na ataiomba rehema hiyo. Anaonyesha kwamba kule kuomba dua hasa katika siku huu inakuwa ni jambo tukufu zaidi. Mtume hapiti kwenye kila aya ya Qur'ani, ndani yake mna rehema, ataiomba rehema ile, wala bi ayatin, wala hapiti kwenye aya fiha adhabun, ndani yake mna adhabu, illa ta'awadha, isipokuwa lazima atanyamaza kwanza mtume na kujikinga na adhabu ile. Fayajma'u, kwa kufanya hivyo sasa atakuwa amekusanya baina salati, baina sala, wal qira'ati, na kisomo, wa du'a, na kuomba dua vile vile, yote matatu yatakawa yanapatikana palipo wakati mmoja. Wa tafakkur, na kufikiria katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu, wa hadha afdhalul a'mali, na mambo haya kwa hakika ndiyo matendo yaliyokuwa bora zaidi, wa akmaluha, na ndiyo kamilifu yake, layali fi layali al-ashra, katika masiku kumi, katika kumi la mwisho, fi layali al-ashri wa ghairiha, na hata katika masiku mengine vile vile. Mambo hayo matatu mpaka manne ndo mambo matukufu zaidi kwa nayo mtu, kuswali na kusoma Qur'ani na kuomba dua, utaona ibada ya sala ndani yake ya moyo wote hayo. Wa tafakuri, na kufikiria mtu kile ambacho anakisoma, basi hayo ni katika mambo ambayo matukufu zaidi, na ndio ukamilifu wa ibada itakayowahi kufanywa katika usiku mtukufu wenye cheo, Lailatul Qadri. Lakini pamoja na hayo, Sufiani Thawri akasema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae zaidi, mimi nimeona hivyo, lakini wengine wataona vingine vile vile. Waqad qala Sha'bi, na kwa hakika amesema Imam Sha'bi, fi lailati lqadri, katika usiku mtukufu wenye cheo. Anasema lailuha kanahariha, mimi kwangu usiku wake ni sawasawa na mchana wake. Waqala Shafiiyu, na hata Imamu Shafii vile vile naye amesema fi lqadim, katika kauli yake kongwe ya zamani amesema astahibu, mimi ninapendelea zaidi an yakuna ijtihadahu, iwe mtu jitihada yake fi nahariha, katika mchana wake usiku huo, kajitihadihi, kama jitihada yake fi lailiha, katika usiku wake vile vile. Asije akaona kwamba usiku tu ndo ajifungifunge kwa ajili ya ibada kubwa zaidi, basi hata mchana wake vile vile. Yaani ule usiku wa kuamkia lailatul qadri, kama kafanya ibada usiku, basi na mchana wake vile vile afanye mambo yale yale, ajifunge vile vile, ajikusanye vile vile. Isije ikawa kategea usiku, tukakadiria usiku huu ndio uliotajwa, tena kukicha alfajiri amevunja kila kitu, anaendelea na dhikiri zake, tasbihi zake, na kila kitakiwacho kufanya mchana atakifanya vile vile. Imamu Shafii yeye anasema mimi nimeona hayo, wa hadha, na jambo hili yaktadhi istihbabu al-ijtihad, ina hukumu pendekezo la kujitahidi fi jamii Ramadhan. Kwa maneno hayo inaonyesha kwamba mtu ajitahidi katika mwezi mzima wa Ramadhani, hasa hasa katika al-ashr al-awakhir, kumi la mwisho la kila mwezi Ramadhani, ndani yake mna usiku mtukufu wenye cheo, na afanye hivyo katika lailuhu, usiku wake, wa naharuhu, na mchana wake. Hata Imam Shafi anasema mimi naona hivyo, lakini vile vile wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuaye zaidi kilichokuwa bora zaidi kufanywa katika usiku huu. Vile vile riyahu, upepo, hadhihi al-ashar, upepo wa nyakati za karibu na alfajiri katika usiku huu wa lailatul qadri, tahmilu, upepo wa alfajiri, yani karibu na alfajiri, mizingu anasema wa bil ashari hum yastaghfirun, na katika nyakati za karibu na alfajiri wao walikuwa tayari wa macho na wanamtaka mizingu msamaha. Sasa basi, riyahu hadhihi al-ashari, upepo mwanana unaopita katika nyakati za karibu na alfajiri, tahmilu anina al-mudhilbina, upepo ule hauendi ovyo ovyo, unachukua manunguniko na vilio vya kwikwi vya watendao wa madhambi, kwamba sasa wamefika pahala wanajuta na wanatubu, na ni kwamba sasa wanasikitika kwa Mola wao kwa ibada mbalimbali. Basi upepo ule unapita ukisambaa katika ulimwengu, kuchukua maneno yote wanayosema wanayofanya madhambi, na sasa wanatubia. Basi unachukua upepo ule unapeka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba waja wako sasa basi wanarejea kwako, na haya ndo maneno yao, na hivi ndo vilivyo, ndo vilio vyao. Na vile vile wa anfasa almuhibbin, upepo unachukua tena pumzi za watu wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, pumzi zao zile, kila wakihema katika alfajiri ile au nyakati za ashar karibu alfajiri, basi ukipita upepo ule unachukua mpaka pumzi zao za watu wanaopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa qasas ataibina, na upepo unachukua vile vile visa na habari wanaosikitika nazo wale wenye kutubia kwa Mwenyezi Mungu, kama watasema kwa siri kabisa kwamba Mwenyezi Mungu awasamehe kwa kufanya jambo kadha kadha kadha kadha, upepo ule unayachukua maneno yote yale. Thumma, kisha upepo ule baada ya kuyachukua haya, taudu, unarejea tena duniani, biraddi aljawabi, kwa marejezo ya jawabu. Mwenyezi Mungu anatoa maneno yake, na vile vile upepo unachukua jawabu vile vile ya Mwenyezi Mungu. Ulipeleka maneno ya viumbe upepo ule, na unaporudi haurudi mtupu, unarudi pamoja na jawabu, bila kitabin, jawabu bila ya maandishi, bila kitabu, ana kwa ana, yani maneno ya viumbe yamekwenda kuwekwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ameyasikia, na halafu na yeye vile vile anautuma upepo, nipelekee na mimi maneno yangu jawabu yao hii. Lau kama almudhnibuna, laiti kama angesimama watendao madhambi, fi hadhihi alashari, katika alfajiri hizi za kumi la mwisho la mwezi Ramadhani, an aqdami alinkisari, wakasimama ala aqdami alinkisari, juu ya nyayo ambazo za mtu aliyevunjikiwa na mambo mengi kadha wa kadha, nyayo ambazo zinasikitika mbele ya Mola wake. Warafa'u qasasa al-i'tidhari, na wakanyanyua visa mbalimbali vya kutaka nyudhuru kwa Mwenyezi Mungu. Wa madhmunuha, maneno haya madhumuni yake ni kama maneno walioyasema watoto wa mzee Yaqub, kaka zake Nabi Yusuf, waliporejea tena Misri baada ya kuona mkuu wa hazina wa Misri aliwapa zawadi nyingi mno za ziada kuliko mali ambayo wao walikuja nayo kwa ajili ya ration kupeleka kwao wakati wa njaa. Basi mara ya pili walipokuja tena mara pili mji wa Misri, basi Mwenyezi Mungu anatusimulia kwamba walikuja na maneno ambayo ni sawasawa na maneno anayoyasema mja mnyonge mbele ya Mola wake katika pinga pinga la usiku, kwenye thuluthi ya mwisho ya usiku, ikiwa ni kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani au kawaida yake nyakati hizo yeye anakuwa yuko macho anazungumza na Mola wake. Mazungumzo hayo ya mtu aliyosimama kwa nyayo zilizovunjika tamaa, mnyonge sana, aloyafanya yanamtia wasiwasi kwamba hajui kwa Mwenyezi Mungu atamsamehe atamwadhibu. Basi ni sawa sawa na maneno ya vijana wale waliposema, ya ayyuhal azizu, ewe bwana mheshimiwa, masana wa ahlana dhurru, imetupata sisi na watu wetu kutuliko dhara ya njaa, wajina bibidhaatin muzjatin, na tumekuja hapa na bidhaa zilizokuwa si nzuri, bidhaa zilizokuwa hazina quality nzuri ya kuweza kumpatia mtu mali mengi. Na tulitonacho tumepewa na wazee wetu maskini sana, basi na sisi tunakuomba utupe kwa hisani yako, wewe ni mtu mwema, wewe tupe, si kwa kulinganisha na tulokuja nayo. Hii ndiyo hali anayokuwa nayo mja mbele ya Mola wake katika siku kumi hizi na siku nyingine mbalimbali mbali, anatumia maneno hayo kama kwamba anamwambia Mwenyezi Mungu, mimi sina ibada kubwa sana ya kujisifia kwamba ninafanya ibada ni guarantee nayo, lakini ibada zangu za kinyonge nyonge ndio hivyo hivyo tena. Kiraa chenyewe, rukuu yenyewe, sichopata kiraa cha mtume aliyokuwa akisoma sura saba kwenye rakaa moja. Sichokuwa mimi na uwezo wa kurukuu kwa kuchukua muda aliyokuwa akichukua mtume, rukuu yake ilikuwa inafuatana sawa sawa na sura saba katika rakaa moja. Basi mtume kirukuu anachukua muda ule ule aliotumia kwenye sura saba katika rakaa moja alipokuwa wima, na akisujudu anachukua tena mtume muda ule ule. Sasa yeye maskini mja wa Mwenyezi Mungu mnyonge, kama kwamba anamwambia maneno walioyasema ndugu zake Yusufu walipokuja Misri, walimwambia hivi, walimwambia na mkuu wa ghala wakati ule ni mwenyewe Yusuf, ndugu zake wakati bado hawajamfahamu ni nani yeye, walimwambia ya ayyuhal azizu, ewe bwana mheshimiwa, mwenye dhamana ya kutoa chakula kuwapa watu katika wakati huu wa njaa, sisi tumekuja hapa kubadilisha vyakula, lakini ni kwamba tunakusikitikia kwa kusema masana, imetufika sisi wa ahlana na watu wetu wa nyumbani, adhurru dharra, yani njaa kubwa sana, na hapa tumekuja kwako, wajina bibidhaatin, tumekuja hapa na bidhaa muzjatin, zilizokuwa za chini, mbovu mbaya tu, hazina thamani kubwa. Tunalokuomba, fa'au filana alkaila, tutimizie sisi kipimo, na baada kutimizia kipimo tunakuomba watasaddaq alaina, inabidi ututulie na nyongeza nyingine ya sadaka tuju wetu, maana bidhaa zenyewe ndio hizo hizo. Na yeye mwenye kufanya ibada anakuwa sasa kama kwamba anamwambia mzimu hivyo, sina hasa ibada ya kutegemea. In kana ahlu tuqa fazu bima amilu, kama alivyosema mshair, ikiwa wacha Mungu wamefaulu kwa walioyafanya mambo yao mema, mimi msifiki huko, siwezi kusema kwamba ninamcha Mungu na mimi kama vile. Faman yajudu lil'asina, nani atakayewafikia nyao karimu watu ambao wanaendelea katika maasi kila siku, na mimi ni mmoja katika hao. Wacha Mungu wamefaulu kwa wema wao waliofanya, bima amilu. Faman yajudu lil'asina bilkarami, nani atakayewahishani wakirimu kwa takrima mbalimbali watu ambao wamejaa taka za madhambi. Basi yeye mje amejifanya namna kama hiyo, anaomba kwa Mwenyezi Mungu, si kama nina kitu kikubwa sana kwamba nina guarantee kwamba ninachokifanya sasa hivi ni kikubwa mno, la, kwa hakika. Ya ayyuhal azizu, ewe bwana mheshimiwa, kama walivyosema kaka zake Yusuf, kumwambia Nabii Yusuf, sisi masana wa ahlana dhuru, yametufika na watu wetu madhara, shida kubwa. Wajina bibidhaatin muzjatin, na tumekuja hapa na bidhaa zilizokuwa za chini duni kabisa. Fa awfilana alkaila, basi tutikimilizie vipimo vyetu, tupe kwanza kwa mujibu wa vipimo vyetu, tunaomba lifanyike hilo, lakini na vile vile bidhaa zetu kidogo. Watasaddaka alaina, ututolee sadaka juu yetu, tupe ziada, yani bure bila ya kitu ambacho tunacho sisi. Basi kwa maneno hayo Mwenyezi Mungu anapoambiwa hivyo, la baraza lahumu tawqi'a, Mwenyezi Mungu na yeye anawakabili kwa kukubali maneno yao, alaiha juu yake. Kwa hivyo imekuwa Nabii Yusufu aliwakabili ndugu zake kwa jawabu hii ifuatayo. Aliwaambia siku walipowajulisha yeye ni nani, aliwaambia la tathriba alaikumul yauma, hakuna lawama siku ya leo juu yenu. Yaghfirullahu, atusamee Mwenyezi Mungu, lana walakum, sisi na nyinyi. Shetani ndiye aliyechochea hata yakapita yaliyopita nyuma. Sitaki kukitonesha kidonda nikakumbusha mambo hayo, yakishapita yamepita. Mimi nasema la tathriba alaikumul yauma, yaghfirullahu lakum, akusameheni Mwenyezi Mungu nyinyi. Wa huwa arhamur rahimina, na yeye ni mbora kabisa kurehemu. Basi Mwenyezi Mungu naye vile vile, kwa maneno ya mtu ambaye kakiri kabisa, hata ibada zake anaziona kwamba hazifiki kwenye thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kamuomba ampe hivyo hivyo ziada, basi Mwenyezi Mungu anawakabil waja wake kwa jawabu kama hii, kwamba naam, la tathriba alaikumul yauma, kama mmekubali hivyo, nami ninasema kama alivyosema mtume wangu Nabii Yusuf kuambia ndugu zake, la tathriba alaikumul yauma. Nabii Muhammad alitoa kauli hiyo hiyo alipoiteka Maka. Makoreshi aliwauliza, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnadhania mimi nitafanya nini leo? Nyinyi mlisema hayawe haya na mkanidharau, ndipo kwambieni kwamba iko siku mimi nitarejea Maka na nitaitia mkononi. Nyinyi mkaona hayo jambo, mambo hayo kama ni ndoto tu, sasa yamekuwa na mmenifanyia nyinyi ya kunifanyia makubwa mno. Nyinyi mmefika mpaka kunitupia mimi matumbo katika machinjio ya ngamia, yani yale mazalio maozaoza madamudamu, mimi nimesujudu mbele ya Mola wangu, mnakuja mnanimwagia kichwani. Nyinyi mmenifanyia mambo makubwa sana, na wafuasi wangu ndo haisemeki tena, wako mlowachana pande mbili wanawake, kwa kuwafunga mguu mmoja mnyama huyu na mguu mmoja mnyama mwingine, mkawatoa wanyama wale shoti, mwanamke anachanika katikati. Wako mlowachomelea, mlowatilia moto katika misumari ya moto, kisha misumari ile inawaka vibaya sana, mkawapasua vichwa vyao kwa misumari ya moto, mkayafanya ya kuyafanya. Leo mimi Mwenyezi Mungu kishanipa uwezo, lolote nitakalosema sasa hivi mtafanyiwa nyinyi, nikisema kwamba vichwa vyenu vikatile mbali nitakata sasa hivi, lakini nataka mtoe jawabu nyinyi wenyewe, matadhununa anni fa'ilun bikum, mnafikiria nyinyi mimi nitafanya nini sasa hivi hapa? Makureshi wote wainama walimwambia, ufanye nini ya Muhammad, akhun karimun wabnu akhin karim, wewe ni ndugu yetu mtukufu mheshimiwa na ni mtoto wa mwenzetu, baba yako alikuwa mwenzetu vile mtukufu vile vile, sisi tunaona ya kwamba utatusamehe, hutolipa kisasi ya Muhammad ya Rasulullah. Basi mtume akawaambia maneno haya aliyowaambia Nabii Yusuf kaka zake, aliwaambia naam, la tathriba alaikum.